Una quiniela i si volguera Déu dins de 4 o 5 dies mig món seria meu. A la meua família li compraria un pis i per la meua nòvia un anell de compromís. Jo deixaré la feina i com tindré milions podré passar-me el dia arrascant-me les puces. He fet una quiniela, i si volguera Déu, dins de 4 o 5 dies, mig món seria meu. Seré el més conegut, el més ric i el més gran, el més d'això i d'allò, el més de tot i avant. Ja puc enviar l'amo que vaja pas d'arfant i el fill de sa gran mare que tinc encarregat. I ara... ara ja és massa tard, ja he pensat prou i que demà la feina m'espera bon matí. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, la-ra-i-la-ra-ra-i-la, que de mala faena m'espera bon matí.